إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله أيها الواتوجه الله سبحانه وتعالى تكيوا katika ukingo wa maudhui yetu tuliyoipa jina tadhkirul anami ala matanati almar'ati fil islam kuwakumbusha wanadamu juu ya nafasi ya mwanamke katika Uislamu. Hatuna zaidi ya kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe kwa yale ambayo tumeyafahamu tuweze kuyafanyia kazi na yawe ni sehemu miongoni mwa sehemu ya kutubadilisha katika mfumo miongoni mwa mifumo tulionayo ya maisha. Na hatuna zaidi isipokuwa kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala kuwaongoza wakina mama wa Kiislamu katika njia sawasawa ya kumfahamu Mola wao na kuzifahamu haki walizonazo katika huu Uislamu, na vile vile kujitambua, kujitambua kwao kwamba wao wana nafasi ya juu, wana nafasi ya juu katika hii dini ya Allah tabaraka wa ta'ala. Leo hii tukiwa tunaingia sehemu ya tisa katika mfululizo wa hutuba zetu zote hizi, tufahamu ayuha nnasu ibadallah, inna min adhimi hadha ad-din anna Allah tabaraka wa ta'ala shara'a az-zawaja min ajli bina'i mujtama'in muslimin ala ususin salimatin. Tambua ya kwamba katika ukubwa wa dini hii ya Kiislamu ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aliporuhusu na kuweka sheria ya jambo la kuoana ili paweze kujengeka jamii ya Kiislamu tena iliyokuwa juu ya misingi iliyokuwa salama. Bali wa amara Allahu tabaraka wa ta'ala bil mu'asharati bil ma'ruf baina zawjayn, kwa lengo hili la kuitengeneza jamii ya Kiislamu iliyokuwa salama katika misingi salama, Allah subhanahu wa ta'ala akaamrisha maisha mazuri katika ndoa baina ya mume na mke, ma'a tahammuli kulli tarafin ma yastati'u min at-tarafi al-akhar, pamoja na kuvumiliana kila pande mbili, huyu kumvumilia huyu na huyu naye kumvumilia huyu. Qala Mawla jalla jalalu, Allah anasema wa'asiruhunna bil ma'ruf, ishini nao hao wanawake kwa uzuri na kwa wema. Fa in karihtumuhunna, ikiwa mtawachukia, mtawaona wabaya, hawafai tena, fa'asa an takrahu shay'a, huenda nyinyi mkakikataa kitu, mkakichukia kitu, wayaj'al Allahu fihi khayran kathira, ndani yake Allah subhanahu akajalia watoto wengi waliokuwa wema. Wayaj'al Allahu fihi khayran kathira, Ibn Abbas radiyallahu anhuma anasema na akajalia Allah subhanahu wa ta'ala ndani yake watoto waliokuwa wema, ishini nao kwa uzuri na kwa wema. Ikiwa mtaona mabaya kwa wao, basi tambueni ya kwamba huenda mkakichukia kitu, huenda mkakiona kitu fulani ni kibaya, tabia zao fulani ni mbaya, kisha Allah subhanahu akajalia ndani ya maisha yenu mkapata watoto waliokuwa wema. Bali wahasa alislamu lirajuli an yatahammala i'wijaj almar'ati, bali Uislamu umemuhimiza mwanamke kuvumilia mpindo wa mwanamke, kukengeuka kwa mwanamke, kama fi hadithin alladhi rawahu Imam al-Hakim wa sahahu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema almar'atu khuliqat min dhila'in a'waja, mwanamke ameumbwa kutokamana na ubavu uliopinda. Wa innaka in aqamtaha kasartaha, na ukiamua sasa kuunyoosha unauvunja. Wa in taraktaha, na ukauacha usiunyooshe, ta'ish fiha wa fiha iwajun, ataishi mwanamke huyo atakuwa katika maisha lakini amepinda, mfupa huo utakuwa umepinda kwa sababu wewe umeuacha. Uislamu unahimiza kwa hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwanaume aendelee kumvumilia mwanamke kwa sababu mwanamke ni mpindo. Mara nyingi ni kuingia katika makosa kwake yeye ni kwingi. Ibadullah, wa alzama alislamu almar'ata bi ta'ati zawji bil ma'ruf, uislamu pia nao umemuhimiza mwanamke kumtii mwanaume kwa wema na uzuri. Haujamwamrisha mwanaume tu aendelee kumvumilia mwanamke, la, bali hata huyo mwanamke naye amehimizwa na Uislamu na amelazimishwa na Uislamu kumtii mume wake kwa wema, kumtii mume wake kwa wema. Wanaha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam al-mar'ata, na bali Mtume alayhi salatu wasalam amemkataza mwanamke an tatluba min zawjiha at-talaqa duna asbabin shar'iyyah, na Mtume amemkataza mwanamke kuomba talaka kwa mumewe pasi na sababu ya kisheria. Mtume sallallahu alayhi wasallam amemkataza mwanamke kuomba talaka kwa mume wake lakini pasi na sababu yoyote ya kisheria. قال النبي صلى الله عليه وسلم امسما متومي عليه الصلاه والسلام ايما امراه منامكه yote سالت زوجها الطلاق atakapomuomba na kumtaka mume wake ampe talaka min ghairi ba'as, lakini hakuna kosa lolote, hapana sababu yoyote ya kisheria, fa haramun alaiha raihatul janna, ni haramu kwa mwanamke huyo kuipata harufu ya pepo. Wal hadith rawahu Ahmad wa ghayruhu bi sanadin sahih, Uislamu umemharamishia mwanamke kuomba talaka kwa mumewe pasi na sababu ya kisheria. Kwa maana nyingine ya kwamba anaruhusiwa mwanamke kuitaka talaka kwa mume wake pale panapokuwa na sababu ya kisheria. Panapokuwa hakuna sababu ya kisheria, mwanamke akaomba talaka, basi ameharamishiwa kuipata harufu ya pepo. Bali imekuja hadithi inna an-nasa'i wa ghayrihi bi sanadin sahihi, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema almukhtali'atu walmuntazi'atu hunna almunafiqat, wanawake wenye kujifua pasi na sababu za kisheria, wenye kujitoa katika ndoa, wenye kutaka waachane na maisha ya ndoa pasi na sababu za kisheria, hunna almunafiqat, hao ndio wanafiki, hao ndio wanafiki wa kike, kwa sababu anajifua katika ibada ya kisheria pasi na sababu ya kisheria, anajitoa katika ndoa pasi na sababu ya kisheria. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hunnal munafiqat, hao ndio wanafiki wa kike. Ibadullah, laqad wada'a al-islamu hululan lilmashakil zawjiyya, Uislamu umeweka njia za kutatua matatizo ya kifamilia baina ya mume na mke. Kabla al-infisal, kabla ya wao kuachana, kabla ya wao kuachana, tukiwa tunaendelea katika mada yetu nafasi ya mwanamke, hapa tunataka tumuoneshe mwanamke ya kwamba Uislamu unazidi kukujali mwanamke mpaka unakuwekea vizingiti, unakuwekea njia, unakuwekea sababu za wewe kutokuivunja ndoa yako. Hii ni ishara ya wazi ya kwamba Uislamu unakujali mwanamke. Uislamu unakuangalia mwanamke mpaka unaweka vizingiti na sababu ambazo wewe ukizifanya ndoa yako itakuwa salama, ndoa yako itabakia kuwa katika khairan. Sasa hizi ni miongoni mwa njia ambazo Uislamu umeziweka ili kuondosha matatizo ya kifamilia baina ya mume na mke kabla ya wao kuachana. Miongoni mwa hizo njia kama alivyohitaja Allah subhanahu wa ta'ala ni alhajru fil madja'i. Panapotokea sasa mwanamke anafanya mabaya, anafanya maasi, anaingia katika makosa kila kukicha, Uislamu umemwamrisha mwanaume asianze kumwacha mwanamke kwanza, bali amuhame katika kitanda. Qala subhanahu, Allah nasema wallati takhafuna nushuzahunna, na wale mnaohofia kwa wao uovu wao na madhambi yao na uasi wao. Nyinyi wanaume mnapohofia hao wanawake ni waovu, basi Allah anasema kabla ya kutoa maamuzi ya kuwapa talaka, fa'idhuhun, wapeni mawaidha, wakumbusheni, waambieni msichoke, na ikiwa bado hawajaelewa, wahjuruhunna fil madaji', wahameni katika mitanda, sehemu za kulala zile mnazolala sawasawa, itakuwa ni godoro chini au wapi, basi wahameni, jitengeni nao. Hii ni miongoni mwa adhabu ambayo unatakiwa umuelekeze mwanaume, amuelekezee mwanamke kabla ya kutoa maamuzi ya talaka. Bali njia ya pili, wahatha ala sulhi baina zawjain, Uislamu umehimiza suluhu baina ya waliooana, mume na mke. Pametokea inshiqaq, pametokea magomvi, mpasuko baina ya mume na mke, bi asbabin mutafarriqat, kwa sababu tofauti tofauti, basi Uislamu pia umeleta njia nyingine, nayo ni njia ya suluhu, kwa maana ya kuelewana, kusuluhishwa. Qala subhanahu, Allah nasema wa in khiftum shiqaqa bainihima, na ikiwa nyinyi wanaume mtahofia, au nyinyi wasimamizi, au nyinyi Waislamu mtakapohofia mpasuko kati ya mume na mke, kwamba hawa wanapoelekea wanakwenda kuachana, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, mleteni muamuzi wa upande wa mwanaume na mleteni muamuzi wa upande wa mwanamke. Allah anasema in yurida islaha, na hili pale ambapo mume na mke wanataka kusuluhishana, yuwaffiqillahu bainahuma, ikiwa nia yao ni kusuluhishwa, ugomvi wao ukaisha, Allah subhana atatia taufiki, jambo lao litaisha. Inna Allaha kana aliman khabira, Allah ameendelea kuwa ni mjuzi na ni mwenye habari. Njia ya kuondosha mashakili baina ya mume na mke, kumlinda na kulinda nafasi ya mwanamke, walete sulhu, muamuzi upande wa mume na muamuzi upande wa mke, wote hawa walidurusu lile jambo, aangaliwe nani mkosa, nani ni mwenye matatizo, na aombe msamaha kwa wenzake, amuombe msamaha mwenzake, ili jambo likae katika khairan. Yote hii ni nafasi ya mwanamke kubakia katika khairan. Njia nyingine, wattalaqu akhiru alhulul baina azwajayn, talaka ni suluhisho la mwisho kabisa baina ya mume na mke. Qala subhana, at-talaqu marratan fa imsakun bima'rufin au tasrihun bi'ihsan, talaka huwa ni mara mbili tu, talaka ni mbili, imma Allah subhana sema fa imsakun bima'rufin, kisha mtabaki na kuishi kwa pamoja kwa wema, au tasrihun bi'ihsan, au kuachana kwa mazuri na kwa wema. Talaka ni jambo la mwisho kabisa, kuonesha ya kwamba kumwacha mwanamke ni baada ya maamuzi marefu na njia ndefu zilizopitia, ndiyo inafikia mwanamke kuachika. Yote hii ni kumlinda na kuilinda heshima ya mwanamke wa Kiislamu. Usidhani Uislamu ni kama huu wa kimagharibi, usidhani Uislamu ni kama huu wanaunadi wa magharibi, na kueleza ya kwamba Uislamu ni dini ambayo kazi yake ni kuacha lahasha. Kuacha kupo katika Uislamu, kwa sababu pingu za maisha si katika Uislamu, bali Uislamu unapoonekana maasi baina ya mume na mke kuna vipengele vinafuatwa ili hatua ya mwisho ifikiwe, na si hatua ya mwisho kuwa ya mwanzo. Lahasha, huo sio Uislamu wetu. Uislamu wetu umeweka taratibu za mpangilio mmoja baada ya mwingine kwa ajili ya kulinda heshima ya mmoja baina ya mume na mwanamke. Wa shar'a al-Islamu الرجعه بعد الطلاق نفاس pia ya mwanamke. Uislamu pia umeweka sheria ya kumrudia mwanamke baada ya kumpa talaka, nafasi hiyo ya mwanamke. Uislamu umeruhusu ukaweka sheria kabisa ya kama mwanamke arejewe baada ya kupewa talaka, sawa sawa talaka ya kwanza na talaka ya pili unayoruhusa mwanaume baada ya vipenguzi na vijelelezi vinavyoelezwa ukamrudia mwanamke. Uliyemwacha unaruhusiwa pia kumrudia talaka ya kwanza na ya pili. Hii ni ishara nafasi yake mwanamke. Bado umma wa Kiislamu unamhitaji, dini ya Kiislamu inamhitaji, ikaweka arraja'a, jambo la kumrudia mwanamke. La'alla al-hala yastaqim, huenda hali ikakaa sawa sawa, huenda hali ya magomvi ikakaa sawa sawa baada ya talaka. Na zingine hizo katika sababu zinazoonesha magomvi yanayotokea baina ya mume na mke yanaweza kuondoshwa na yanaweza yakatolewa yakatatuliwa. Miongoni mwa hayo, kama vile sheria imeweka ya kwamba mwanamke haruhusiwi kupewa talaka wa hiya haid, hali ya kuwa na hedhi. Na hii ni kauli baina kauli ahlul ilm. Kuna wale wanaona ya kwamba talaka ukiitoa kwenye hedhi inatokea inafanya kazi, na kuna wale wanaona ya kwamba hapana, mwanamke anayekuwa katika hedhi hapewi talaka. Kwa hiyo hii tuchukua kauli hii ya pili ya kwamba mwanamke amelindwa hata kama ana hedhi, kwamba uruhusiwe kumpa talaka, bado anaangaliwa katika haja akiangaliwa katika malezi ya dini ya Kiislamu. Bali pia pamekataza kumpa talaka mwanamke katika tahara uliyomuingilia, kumpa talaka katika tahara ambayo wewe umemuingilia. Sheria imekataza kama alivyofanyiwa Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, alipoambiwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, irji'ha, mrejee yule mwanamke. Yote haya ayuha almu'minun yanaonesha nafasi ya huyu mwanamke katika Uislamu, kunako jinsi Uislamu unavyomtazama mwanamke katika jambo la talaka, na si kama wanavyoyaangalia wa magharibi, wanavyoliangalia magharibi swala hili la talaka kwamba ni jambo lililopo katika ndimi za wanaume popote wanapotaka kulitoa, popote wanapotaka kulitamka. Wallahu tabarak wa taala aalam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، أيها يا الله سبحانه، لقد جعل الإسلام الطلاق في يد الرجل. Uislamu umeifanya talaka kuwa katika mkono wa mwanaume. Liannahu aqdaru min almar'ati ala dhabt al-umur, kwa sababu mwanaume ni mwenye uwezo zaidi kuliko mwanamke katika kuyadhibiti mambo, katika kuyaendea mambo kwa upole zaidi, tofauti na mwanamke. Wewe tafakari, la utalaka ingelikuwa inatolewa na wanawake, itafakari talaka ingelikuwa inatolewa na wanawake, wengi katika sisi tungelikuwa hatuna ndoa, bali tungekuwa tumeshaoa zaidi ya wake 10 ngapi, kwa sababu wanawake hawana uvumilivu wa sampuli hiyo kama alionao mwanaume. Allah subhana akaona kama mamlaka haya ya talaka akabidhiwe mwanaume, ni ambaye anayeshika kisu cha kutoa talaka kwa vielelezo na kwa maelekezo ya kisheria. Walakin maa al-asafu shadid, lakini kwa masikitiko yaliyokuwa makubwa sana, najidu at-tasarru'a al-kabir, tunakuta kuna uharaka mkubwa sana fi ittikhadhi qarari at-talaq, kunako kutoa maamuzi ya talaka kwa wanaume. pamoja na kwamba tumepewa mamlaka haya kutokana na uwezo wetu wa kudhibiti mambo na upole wetu mkubwa wa kuyaendea mambo, lakini jambo hili la talaka kwa masikitiko makubwa limekuwa ni jingi mno kwa wanaume wa leo hii. Na miongoni mwa sababu zinazopelekea wanaume wengi tukatoa talaka, sababu ni nyingi sana. Miongoni mwa sababu hizo ni hadithu sini, ni udogo wa umri, ni ule umri mdogo, na hili linamhusu mwanaume na mwanamke. Yule ambaye ni mdogo aliyeingia katika ndoa, kwa maana ndiyo ndoa yake ya mwanzo, anahisi maisha yake aliyokuwa nayo kabla ya ndoa yataendelea kuwa hivyo hivyo baada ya ndoa, na mwanamke naye hivyo hivyo anahisi hivyo hivyo. Panatokea mpasuko baina yao, hapaelewaniki baina yao. Kuna mtu na mazoea yake kabla ya ndoa, kabla ya kuolewa, kabla ya kuoa, anayataka yale mazoea yake baada ya ndoa yawepo hivyo hivyo. Analeta ukoloni tena ndani ya ndoa, na analazimisha viende hivyo hivyo. Na yule naye aliye anayelazimishwa haja yazoea hayo maisha ya kulazimishwa. Udogo wa umri unayapelekea haya, mpaka ndoa za watu zimefikia watu kuachana, talaka zimekithiri kwa sababu ya umri mdogo. Hatusemi kwamba wenye umri mdogo wasioe, tunaeleza sababu zinazopelekea watu wengi kutoa talaka kwa wingi. Miongoni mwao ni hii sababu, na sababu nyingine ni almuaddidu lizawjat, ni wale wenye kuongeza wake. Miongoni mwa sababu zinazopelekea talaka kuwa nyingi ni kule kile kitendo cha kuongeza wake. Kivipi na kuwaje? Alipokuwa na mke mmoja alikuwa na mambo yake, na mke alimtambua kwa sura fulani. Mke wake ni mpole, mke wake ni mvumilivu, mke wake ni mchapakazi, mke wake ni mkadha wakadha wakadha. Hana hasira huyu, wala hana chuki huyu. Baada ya kuongeza mke wa pili na watatu na wanne, yule aliyekuwa na sifa na sifa zile anabadilika. Moja, mbili, mwanaume naye anabadilisha utaratibu aliyokuwa ameshamzoesha wa kwanza kwa muda wa miaka 20, miaka 10, miaka 5. Mabadiliko yale ya kuongeza mke na kuleta ratiba zingine mpya zinapelekea mipasuko na kufikia talaka. Hatusemi ya kwamba watu wasiongeze, la, bali tunawakumbusha ya kwamba miongoni mwa sababu za watu kutoa talaka ni kuongeza mke. Kwa maana ongeza mke, lakini ratiba yako ya mke wa kwanza ibakie vile vile, na hali ya kuwa yamechapita mambo mengi ya makimaelekezo na mafundisho ya dini ya Kiislamu. Miongoni mwa sababu zingine, alwalidan ani tadakhuli fi hayati hayati zawjayn, wazazi wawili kuyaingilia maisha ya ndoa ya watoto wao. Wazazi wawili, baba au mama, wamekuwa na wao na mamlaka ya ndoa ya mtoto wao au binti yao, wamefikia kumuamrisha mtoto wao jambo fulani silifanye. Bado wamefikia baadhi ya wazazi wanatoa maamrisho kwa mtoto wao na hawataki yapingwe, kwamba binti yao alipoamrishwa ahudhurie kwenye harusi fulani, mume hutakiwi kupinga, mke hutakiwi kupinga kwa amri hii. Huku ni kujiingiza katika maisha walioana azzaujain, panapelekea mwanaume au mwanamke kuona anakarifiwa, analazimishwa kuyaendea mambo ambayo nafsi yake hayaridhii. Nini kuwa katika kifungo hichi, anamwacha mwanaume au anamwacha mwanamke? Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, Ibn Taymiyyah anasema laysa lizawjati an tuti'a ummaha fima ta'muruha bihi min al-ikhtila'i min zawjiha hatta yutalliqaha, hakuna ruhusa kwa mwanamke kumtii mama yake kwa yale ambayo mama amemwamrisha binti yake, kama vile kujivua katika ndoa, kuacha jambo fulani, kumwacha huyo mwanaume. Mwanamke aruhusiwi, fala yahillu laha an tuti'a wahidan min abawaiha, haitoruhusiwa mwanamke kumtii mmoja kati ya wazazi wake, fi talaqihi, katika kumwacha. idha kana muttaqiya lillahi fiha, ikiwa mwanamke huyo anamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo miongoni mwa sababu zinazopelekea ndoa za vijana wetu za waliooana kuachika na watu kupasuana, kutengana, familia kupasuka kwa kiasi kikubwa, ni muingiliano wa baina ya watu wawili waliooana na wazazi wao. Na miongoni mwa sababu hizo kadhalika tadakhulu al-akhawat, madada wa pande zote mbili, madada, dada kwa upande, madada kwa upande wa mwanaume na madada kwa upande wa mwanamke, wanayachochea mambo, wanachochea adhara, wanachochea magomvi baina ya mkaka yao na wifi yao, au kati ya dada yao na shemeji yao. Panaingizwa maneno ndani yake kati ya madada, mpaka unasikia binti yao ameachika. Walikuwa na utaratibu wao kabla ya kuolewa ndugu yao, au kabla ya kuoa ndugu yao walikuwa na utaratibu huo, na wanautaka baada ya yeye kuolewa waendelee nao na yeye pia akiwemo. Yote haya yanapelekea ndoa kuachika. Mwisho kabisa, min ahamiha, miongoni mwa sababu kubwa na ya muhimu sana katika zama zetu hizi inayopelekea talaka kutoka kwa wingi, ni hadhihi alwasail alittisalat, ni hizi njia za mawasiliano za kisasa, njia za mawasiliano za kisasa tunazo tulizonazo. Billahi alayhi, Allah ndiye shahidi kwa sisi na anayajua nafsini mwetu ya dhahiri yetu na ya ufucho wetu. Hili ni tatizo kubwa baina ya wanaume na baina ya wanawake katika ndoa zao. Muda mrefu tunautumia katika vifaa vyetu hivi vya simu, muda mrefu tunatumia katika wasaili hizi pasi na kuyajua yaliyomo katika shuka la mwanamke. Njia hizi zimepelekea namna fulani tena ya kukithiri zaidi mwanamke kuwa na hamu ya kuchunguza simu ya mume wake, na imepelekea namna ya mume kuwa na hamu ya kuchunguza simu ya mke wake, na ndipo ugomvi unapoanzia hapo. Linapotokea jambo haulizwi wala hapafanyiwi tathabut, mtu hathibitishi muda wa kuwa ameiona ndani ya simu, hana maneno zaidi ya kuachika. Katika mitego ambayo tunaizungumza ya kimagharibi ndio haya mambo. Tumebebwa wengi, basi ni khairan, na ni bora ukawa wewe unayatumia katika njia za kheri, lakini wengi tunakuwa tunayatumia katika njia za shari, ndiyo maana yanasalikana haya. Lakini kama unatumika katika njia za kheri, hakuna mtu atakayekudhania mabaya baina ya mke wako au mume wako. Na matamshi mengine mabaya baina ya mume na mke, mtu kutoa matamshi mabovu, maneno magumu, maneno ambayo hayafurahishi, maneno ambayo yanaonyesha udhalilifu baina ya mume au mke, yote haya yanaonyesha ni miongoni mwa sababu zinazopelekea talaka kupatikana katika jamii. Wa'lamu ra'akumullah, tambueni Allah subhanahu kuchungeni, anna talaqa min abghadhi al-umuri 'inda Allah tabaarak wa ta'ala, talaqa ni kitu ambacho kinachukizwa sana mbele Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema mtume sallallahu alayhi wasallam, abghadhu al-halali 'inda Allah at-talaq, kinacho halali kitu kwa kinachukiza zaidi katika vitu vya halali mbele Allah subhanahu ni talaqa. Bali sio hivyo, bali talaqa farahatun lishaytan, talaka ni furaha kwa shetani. Shaytani anapoona mmeachana, yeye anafurahi kama rawi Imam Muslim. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, inna iblisa, hakika ya Iblis, yawa'u arshahu ala alma, Iblis alayhi min Allah la'na, huwa anachukua kiti chake cha enzi anakiweka juu ya maji. Thumma yab'athu saraya, kisha anayatuma majeshi yake yaende yakazunguruke katika ardhi. Fa'adnahu minhum manzilatan a'zamuhum fitna, yule mwenye kazi ya chini kabisa ndiyo mwenye fitna kubwa, yule ambaye ana daraja la chini kwa wao, kwa Iblis, ni yule ambaye anafanya fitna kubwa huko anapoelekea. yajiu ahaduhum, anakuja mmoja katika maibilisi na mashayatini, fayakula nasema faaltu kada wa kada wa kada, anamwambia ibilisi nimefanya hivi na hivi na hivi. Fayakulu, anamwambia ma sanaata shay'an, haujafanya chochote wewe. Qala thumma yajiu ahaduhuma, kisha anakuja mwingine ahaduhum, anakuja mwingine fayakulu anasema ma taraktuhu, sijamwacha yule bwana, hatta farraqtu bainahu wa bain imra'atihi, mpaka nimehakikisha ameachana kati yake yeye na mke wake. Fayakulu ibilisi anasema fayudinihi minhu, anamkaribisha karibu naye, anamleta karibu naye, kisha anasema ni'ma anta, bora ya mfanyakazi, bora ya matendo mazuri ni haya uliyoyafanya wewe. Talaka ambayo imekaa katika ndimi zetu wanaume kwa kiasi kikubwa, kwa kuwa mamlaka ya talaka tumepewa nayo. Talaka hii inahitaji paangaliwe sheria ya Kiislamu. Sheria ya Kiislamu iangaliwe kwa wanaume sisi, kabla ya kutoa maamuzi ya mwisho kwa huyu mwanamke wa Kiislamu. Na wallahi alladhi la ilaha ghairu, na muafia Allah, ukichunguza sababu nyingi za talaka utaziona sababu hizo ni sababu tafia, ni sababu ambazo si za maana, sio zenye kuingia akilini, ndio zinapelekea watu wanapeana talaka. Lakini talaka hii ina nyenzo zake, ina aina zake, ina vigawanyo vyake, ina wakati wake, ina nguzo zake. Yote haya mume kabla ya kuyachukulia maamuzi yaangalie, kwa sababu unaweza ukaitoa talaka ukampelekea mwanamke huyu kumnyongesha, kumbe haki yake haikuwa hivyo. Ilikuwa umuhame kitanda tu, ulale zako chini, alale juu ya kitanda, ikawa ni adhabu dosha ya kumrejesha. Na inawezekana adhabu yako ni kumpa mauidha, kumletea sulhu, pande mbili zikakutana, akarekebishwa, akaambiwa, likawa jambo limeisha. Bali sio hivyo, hata wewe mwanaume naye pia una auka, una makosa yako. Kwa nini unatoa maamuzi ya haraka ya kumwacha mwanamke? Talaka ipo, lakini na misingi yake. Na yote haya Allah subhanahu wa ta'ala amehalalisha jambo hili, talaka amelihalalisha kwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam na kwa umma wake. Lakini jicho kubwa ni kwenda kumwangalia mwanamke wa Kiislamu, asije akajiona ya kwamba amenyongeshwa, kama unapompelekea fikra hizo wa magharibi. Nasallallahu bimanihi wa karamihi ينفقيهنا في دينه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وحوبنا وخطايانا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين.